ki burada iki şeyi de ayırmak lazım. Kur'an'la Mushaf'ı ayırmak lazım. Bugün insanlar bu ayrımı fark etmiyorlar. Evet hocam. Nedir Kur'an'la Mushaf'ın ayrımı? Mushaf insanların ellerinde uğunarak okudukları ama hiç anlamaya yanaşmadıkları, telaffuz ettikleri, işte bugün kaç sayfa okudun, bugün kaç sayfa mukabele yaptınların muhatabı olan bir şey. Yani o sadece telaffuzun konusu. Onun için bu anlamda Mushaf'ı okumak için insan olmaya gerek yok. Bugün flaş bellekler insanlardan çok daha harikulade Mushaf okuyorlar. Bugün cep telefonları hafız. Açtığınız zaman her cep telefonunun içinde mushaf yüklü. Dolayısıyla cep telefonlarının ellerini öpmek için kuyruğa girelim. Eğer buysa keramet, buysa maksat, amaç. Bu olmadığı ortada. Flaş bellekler en küçük bir hafıza bile yani tüm Kur'an'ı okutturmaya kafidir. Hatta tekrara basarsınız sabaha kadar siz uyursunuz o okur. Buysa eğer mesele. Ama bu değil ki. Nedir mesele? Yapmamız gereken ne? Mesele nedir? İşte Ramazan'da bir aylık bakıma girmek. Nedir bu bakım? Biraz önce söyledim. Yani bedenin ikincilliğini, aklın, iradenin ve vicdanın birincilliğini fark edip, onların 11 ay bakıma muhtaç olan 11 ay işte yarı aç yarı tok. Bazen tam aç olan bu üçlünün iyi bir bakıma alınıp insanı insan eden tarafının büyütülmesi. İnsanın büyütülmesi. İnsan iradesiyle insandır. İnsan vicdanıyla insandır. İnsan aklıyla insandır. Bu üçünü aktif kullanmayan insanda yok hükmündedir.